radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Opgegroeid in een gezin waarvan de vader atheïst was en de moeder een christen. Getrouwd met een Joodse man Eli, bekeerd tot het Jodendom en als wetenschapper in de val van de Kabbala gelokt. Maar uiteindelijk op een bovennatuurlijke wijze met Yeshua geconfronteerd. Als archeoloog bezig geweest met onderzoek naar de waarheid. Ze heeft onderwijs gehad van een professor die beweert dat de Bijbel een samenzweringstheorie is. Kortom, iemand die heel veel te vertellen heeft over geloof en gevaren waar gelovigen mee te maken kunnen krijgen. Voor mij zit Jennifer Guetta. En we gaan weer verder, Jennifer, waar we afgelopen week gebleven zijn. Dit is het tweede deel van ons gesprek. En we hadden de afgelopen uitzending eigenlijk een heel bijzonder moment. Want we zaten te praten over wat er bij jullie thuis allemaal gebeurd was. We hebben verteld, en de mensen kunnen dat terugluisteren, over dat jullie iemand in huis hebben genomen en onverwachts met occulte zaken, met bovennatuurlijke verschijnselen werden geconfronteerd. Ja. En jullie kwamen op een gegeven moment, nadat deze persoon het huis eigenlijk was uitgezet, in zekere zin door jullie, toen werd het alleen maar heel erg en toen gingen jullie op onderzoek uit. Ja. Daar waren we gebleven. Vertel eens over dat huis van jullie, want wat gebeurde daar allemaal? Het was 2013, in de winter van 2013 eigenlijk. En toen werd opeens de archeoloog en de wetenschapper werden geconfronteerd met een wereld die wij niet zagen. En dan schrik je behoorlijk. Dan ga je toch wel realiseren dat er veel meer is dan je oorspronkelijk hebt gedacht. En of je het nou leuk vond of niet, wij zaten eigenlijk in een val gelokt vast. En ons huis zat vol met spullen die met de occult te maken hadden. Die overal hadden dingen. Wij kregen. We werden geregeld aangevallen door dingen, geesten die wij niet zagen. En wij wisten totaal niet wat we moesten doen. Ja. En daar binnen in die tijd hebben mijn man en ik heel veel dingen waar ik ga niet alles op noemen. Maar, nee, maar dat is sommige dingen daarvan waren echt heel moeilijk. Ja. Nou, ik wil even over die voorwerpen die jullie in huis hadden. Het is natuurlijk een onderwerp waar sommige christenen moeite mee hebben. Die nemen allerlei beeldjes mee, bijvoorbeeld uit allerlei landen in Afrika of Indonesië of dat soort landen. Die vaak ook te maken hebben met het occulte. Ja. En die geloven niet dat dat kwaad kan. Ja. Maar wat is jouw antwoord daarop? Mijn antwoord op is al dat soort dingen, al dat soort spullen weg uit huis. Dat weet ik nu, want mijn huis stond helemaal vol. Ten eerste afbeeldingen van alle andere goden. Dat is net zo goed, want dat is wordt totaal niet geaccepteerd door God zelf. Dat zegt hij ook heel duidelijk. Ja. Ten tweede, ook heel gevaarlijk is, en dat is eigenlijk waar wij zo mee gevallen zijn, zijn spullen die door andere mensen worden gegeven. En dan heb je het over kettingjes, armbandjes en daar begint het vaak mee. Vanuit de hekserij en kabbalisten doen dat ook heel vaak. Dan geven ze je een kettingje of een klein dingetje en daar begint het eigenlijk mee. En, dan ga ik jou nu een vraag stellen. En ik denk een belangrijke vraag. Als je in Jeruzalem bent en je loopt naar de Kotel, dan ga je de trap af als je het Joods kwartier komt. Daar staan er altijd mannen. Die vragen dan, die willen je bijvoorbeeld een rood armbandje omdoen, een rood touwtje. Ik weiger dat altijd, want ik geloof dat dat met Kabbala te maken heeft. Heeft met Kabbala te maken, ja, die rode armbandjes hoef je, dat heeft puur met Kabbala te maken. En dat is eigenlijk een begin van het is een soort het geeft een teken, ik weet niet precies hoe het werkt met in de geestelijke wereld, maar ze zitten vast aan spulletjes, aan dingetjes. En dat kunnen ze met armbandjes doen. Ik moet altijd denken aan de tekst, ik weet niet zo gauw waar die staat in de Tenach, maar over de toverbanden. Ja, dus, dat ken ik niet. Oké, maar ik ben blij dat ik dit nu eventjes duidelijk gezegd heb op de radio. Mensen, als je in Jeruzalem loopt, doe ik heb het ook niet. Ja, precies. En neem niet cadeautjes aan van mensen die je niet kent, overal. Ook al zijn ze klein iemand die ze opeens met een armbandje of iets aankomt. Zo begint het vaak vanuit de hekserij. En dat is heel erg belangrijk. Want wat hadden jullie allemaal voor spullen bijvoorbeeld? Je zei die kaarten. Nou, dat was eigenlijk voor ons waren die kaarten het allerergste. Want die zaten intussen de boeken in. En alle papieren en door het hele huis verspreid. En elke keer als we kaarten kwamen, dan hadden ze bepaalde nummers en dan gebeurden er dingen. En er gingen, het was echt, er gingen er allerlei dingen gebeuren en dat was heel eng. Ja, je hoort wel eens, ik heb zelf nog nooit van mijn leven naar een Griezelfilm gekeken. maar dan hoor je ook wel eens van mensen, dan beweegt er van alles of de mensen lopen in hun huis of dingen verplaatsen. Ja. Dat soort dingen hebben jullie allemaal meegemaakt? Of? Ja, maar wel op een andere manier. Ja. We hebben haar ook horen praten via mensen. Andere mensen, dus op een gegeven moment vertrouwden we helemaal niemand meer. En we hebben heel veel dingen, we hebben ook dingen gezien. En, kon je nog wel functioneren op je werk? Nee, die eerste maanden waren voor mij totaal. Ik ben schrijfster en ik kon totaal niks schrijven. Ik kon niet eens lezen. Ik kan me herinneren dat ik geen woord meer kon lezen. En ik was helemaal duizelig, eerlijk gezegd. En we hebben. En voor Ellie ook. Het was een hele zware periode in die tijd. Ik heb van de studie van Derek Prince Ministries altijd geleerd, ook van Derek Prince. En ik heb dat zelf ook wel eens meegemaakt met mensen die opeens zich niet konden concentreren. Dat er vaak toch iets was dat er bevrijding nodig was. Dus als je, en zeker met de Bijbel lezen. Als mensen wel een boek kunnen lezen, maar niet de Bijbel. En ik zeg het bewust ook voor de luisteraars. Dan kan er wel eens een reden zijn in de geestelijke wereld dat speelt. Ja. Kan een reden zijn. Niet altijd, natuurlijk. Altijd, we moeten niet gelijk gaan zitten. Nee. Maar het kan echt een reden zijn, want daar werken ze mee. Dat hebben wij gezien. Ja. En wij werden natuurlijk totaal geconfronteerd. Ten eerste moesten we, wat is het? We kenden dit niet. Wij wisten dat het heel goed mis was. En op een gegeven moment zijn we gaan denken, hoe komen we hier vanaf? Ja, want toen ging je die container huren, vertelde je? We hebben de container gehuurd, we hebben het hele huis, het moest helemaal leeg. Alle spullen, alle studiesboeken en zijn we er heel lang mee bezig geweest. En daarnaast zijn wij begonnen gewoon met dingen in huis, probeerden we vrij te krijgen. Nou, we hebben ongeveer alle dingen geprobeerd die men kan bedenken. We begonnen natuurlijk, want Ellie die komt vanuit zijn familie van Sephardische Joden. Die hebben van dat spul wat ze dan branden door het huis heen. Geen idee wat dat is. Ik kan even niet op de naam komen. Een soort wierook en dan branden ze het en dan zien ze hun oog. En dan op het moment dat ze het oog zien, dan komt er rook uit en dan mag je door het huis branden. En dat is echt Dat klinkt ook niet echt fris. Nou, het is niet. Ze vinden het niet leuk. Ze houden er niet van, maar het stopt ze niet. Ik kan me herinneren dat zij erom lachten. En het is iets wat orthodoxe Joden heel veel gebruiken in Israël. En het wordt overal verkocht ook, al die steentjes, dat je die kan verbranden. Maar het helpt voor geen. Wij hebben het heel veel geprobeerd, maar het hielp echt helemaal niet. Ik wil toch even zeggen voor de luisteraars. U denkt misschien, wat wordt er toch veel aandacht gegeven aan zaken die met de duister te maken heeft. Maar de reden dat we dat doen heeft te maken dat we het duister willen ontmaskeren. En dat we hopen dat er luisteraars zijn die beseffen dat in Israël niet alles kosher is. En dat je gewaarschuwd moet zijn. Ja. Vandaar dat ik zoveel tijd daaraan besteed samen met Jennifer. Beide kanten, ja. Precies. Heel goed. Jezus kwam om de duisternis te ontmaskeren. Amen. Zo is het. Want uiteindelijk, daar gaat het naartoe. Ja, dat is het hoogtepunt van ons gesprek. Dat was zijn, precies. En dat was bij ons wel heel letterlijk. Ja. Maar hoe kregen jullie dat huis vrij, als het ware? Nou, ik zal eerst even opnoemen wat we allemaal geprobeerd hebben. Dat is toch ook wel belangrijk. Want in de New Age zeggen ze dat Sali werkt. Nou, dat werkte ook niet. We hebben Sali verbrand door het huis. Ik heb ook niks, weet ik zout ook van. Zout hebben we door het huis gedaan. Ze houden niet van zout, weten we. Dat hebben ze, dat ging ook... ze houden er niet van. We hebben van alles geprobeerd, maar niks werkte uiteindelijk. En we waren op een gegeven moment in april echt desperate om het weg te krijgen. En toen op een gegeven moment zei iemand tegen ons van... je moet ze wegjagen in de naam van Jezus. En toen ging ik heel hard lachen. Ik dacht, jullie spraken er wel over met zeg, anderen. Een paar. Ja, niet iedereen. Hebben toen wel een aantal mensen hebben we er gesproken. Maar we waren heel erg in de angst. Hè? Want we durfden niet te praten met mensen. Want we waren van iedereen bang. Dat was een van de problemen. We zaten echt... Nou, ik weet, toen ik tot bekering kwam, werd ik ook met dit soort dingen geconfronteerd. Niet in de mate als jullie. En ik durfde er eigenlijk met niemand over te praten. Omdat ik dacht, ik ben godsdienstwaanzinnig geworden. Ja. Dat dacht ik eigenlijk. Ja. Nou, wij waren meer bang gewoon, niet dat mensen ons niet geloofden, maar wij waren bang dat zij erachter zat. Wij vertrouwden gewoon niemand meer, we konden nergens naartoe. Dus ze had zoveel angst in ons ingepraat dat niet kon. En we moesten het geheim houden en het zo, als we het geheim... We dachten dat het alleen maar erger zou worden. Ja. Dat was ook zo. Maar... En toen kwam dus de opmerking, doe het in de naam van Jezus. Die kwam van één kant en... toen dacht ik, nou dat ook nog. Maar ik ging op een gegeven moment wel terugdenken naar een conversatie die ik wist toen dat ik ooit een gesprek met haar had over Jezus. Dat ze toen helemaal gek werd. Gewoon helemaal, toen jouw zus had gebeld met die droom. Ik wist dat zij dat Jezus eigenlijk een soort vijand was tegen haar. Toen dacht ik, nou dan misschien bestaat die. Nou, dat doen we het ook. Ik denk, ja, alles helpt natuurlijk, hè. En toen zijn wij, ik kan me heel goed herinneren, op 5 mei bevrijdingsdag in Nederland. Over nummers gesproken, dat was echt heel raar. Toen stonden mijn man en ik buiten en toen hebben wij, dit is een heel belangrijk punt. Dat moet ik eventjes eerst uitleggen voordat ik zeg wat we gedaan hebben. Wij hadden gezien dat toen ze bij ons was, dat ze overal permissie voor heeft gevraagd. Ja. En alles ging met vragen en wij gaven dat toe. En ik realiseerde me op een gegeven moment ergens diep van binnen en ook iets vanuit, denk ik, van mijn jeugd toen ik een tiener was, dat ik dat ooit had geleerd, dat al die permissies vrij moesten komen, dat dat los moest gemaakt worden als een soort contracten, agreements. En we hebben toen een soort contract uitgeschreven naar die persoon metgenomen en we hebben gezegd, je mag dit niet, je mag dat niet. You do not have permission, you do not have permission. En toen, dat hebben we heel lang uitgeschreven over de hele familie en het huis en dingen. En onderop hebben we gezegd, en we doen het in de naam van de God van Israël en in de naam van Jezus. Just in case. Want we dat, maar als ze nou gelijk hebben, dan moet gewoon iets helpen. En hebben we hard opgeroepen. En toen, we voelden gelijk dat er iets veranderd was. En... Ja. Er was gewoon het was gewoon compleet anders daarna. Ze konden ons toen niet meer van binnen bereiken, maar ze waren wel boos. Want op dat moment is er echt iets verbroken. Al die permissies van hun was verbroken. Toen zijn ze ons nog wel gaan aanvallen, van buitenaf, maar ze konden ons niet meer in het huis. We hebben, jullie sliepen echt weer goed gelijk? Nee, ik heb 2 jaar lang met licht aangeslapen. Nu niet meer gelukkig, ik heb al lang niet meer, maar ik heb 2 jaar lang met licht aangeslapen. Dat we dat echt niet meer durfden, dat niet. En wij zijn, het was toen gelijk binnen een week, toen toen moest ik weer denken aan mijn zus, die droom had gehad. En toen zag ik opeens mijn telefoonnummer van mijn zus verschijnen. Ik durfde het tegen niemand te vertellen, hè? Dus ik durfde er ook niet over te praten. En dat droom, omdat het natuurlijk een verleden week was, dat was dat je zus een droom had gehad. Ja. Dat ze zag dat er twee vrouwen waren. En dat was die vrouw die bij jou thuis was. En die had weer contact met die vrouw in New York. Ja. En de namen wist dat gevaarlijke mensen waren. Ja, ja, precies. Ja. En toen, toen kwam mijn zus, toen zag ik opeens haar telefoonnummer. Toen heb ik haar gebeld. En toen zei ze, Jen, dit zijn demonen. Op dat moment realiseerde ik me pas, hè. En je moet echt bevrijding hebben. Je moet bidden en dingen. En voor haar was het heel moeilijk, omdat zij familie van mij was. En ze wist dat dit echt wel een heel ingewikkelde zaak was. En ze heeft mij toen in contact gebracht met een vriendin van haar. En die zat in Amerika. En toen zei, die is heel veel voor ons gaan bidden. Ja. Maar zover was het nog lang niet, want voor mijzelf, ik geloofde wel in God, maar ik geloofde niet in Jezus. Nee, helemaal niet. Die was voor mij een historisch persoon. Maar als je op een gegeven moment zo die duisternis meemaakt, en dan ga je toch denken, waarom luisteren demonen naar de naam van Jezus? Waarom? Ze hebben gewoon toegegeven dat die bestond. Ik denk, ja, dan is er toch wel iets heel bijzonders aan de hand. En toen zijn we iets anders gaan zien. Toen zagen we op een gegeven moment een connectie. En we zagen dat er iemand al die tijd ons eigenlijk geholpen had. Want mijn zus had een droom gehad. Mijn broer was gestuurd. En Ellie's broer was gestuurd. Wij hebben zelf dromen gehad waarin wij de geestelijke wereld gezien hebben die niet leuk waren. Maar die hebben ons wel gewaarschuwd in die tijd. Ja. En nog veel meer dingen waarin wij geestelijk... Iemand heeft ons laten zien wat we moesten doen. Hoe kan dit? Wie is dat? Wie is daar buiten ons aan het helpen? En we hebben nog van alles gedacht. En Nelly dacht nog van, nou, het is mijn overleden moeder. Of dat is in wat je veel denkt, hè, vanuit de New Age. En op een gegeven moment ik had echt enorme angst. Mijn oude Bijbel voor me. En ik zeg zo hardop, wie is mij aan het helpen? En ik doe die Bijbel open en er stond maar één ding. En dat is het enige wat ik kon lezen, want mijn focus was toen heel anders. Ik kon toen bijna niks zien en ik zag alleen maar Lucas 10:19. Zal ik het eens voorlezen wat er staat? Ja. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Die kwam binnen. Zo, dat kun je wel stellen, ja. Dat was zo diep. Ik was helemaal verbluft. Het was alsof de Bijbel die begon tot leven te komen. Het was zo ik dacht, nou, dit kan niet, wie is dat? Ik wist nog niet wie die ik was. En dus ik was helemaal ontroerd. En op een gegeven moment, de volgende dag zat ik buiten. Ja. De wind die nam de Bijbel. En toen stonden er twee woordjes. Volg mij. Het is moeilijk te zeggen, waarom zie je maar twee woordjes? Dat kwam omdat wij door die hekserij waren we zo duizelig, dat we niet veel konden lezen. En ik keek alleen, ik zag alleen maar twee woorden. Volg mij. En de volgende dag gebeurde het weer. Volg mij. Ik dacht, nou, dit kan niet. En wij waren toen heel bang. Dus ik dacht, nou, er is weer iets aan de hand. Ik wist niet of ik hem kon vertrouwen. Dus ik rende naar boven. Want je wist wel dat het over Jezus ging? Nee, nog niet echt. Nee, ik wist, wie zegt er ook alweer, volg mij? Er is iemand die volg mij zegt. Maar ik wist niet wie dat was. Volg mij? Ik denk, ja, dat is iets. Klonk heel bekend. Maar er was iets, een soort echo in je hoofd van, wie zegt er volg mij? En ik rende naar boven, naar mijn dochter, en die was de Donald Duck aan het lezen. En toen stond er in de Donald Duck, volg mij, anders is het te laat, door Dagobert Duck gezegd. Ik was toen helemaal, ik was zo ontroerd. Nou, wat daarop volgde was eigenlijk de ene wonder na de ander. En de volgende dag was er ook weer een... Ene stuk uit de Bijbel werd gelicht naar de ander. En op een gegeven moment zeggen, wie wie is die ik in de Bijbel? Wie is dat aan het zeggen? Wie is dat die zegt volg mij? Wie is dat aan het zeggen tegen mij? En op een of andere manier voelden wij ook zijn aanwezigheid. Dat was ook iets, omdat je dus zo die geestelijke wereld zo hebt meegemaakt. Wij voelden dat er iemand was. Rust en een vrede, zeg maar. Ja, we voelden gewoon een aanwezigheid die anders was. Ja. En ik herkende hem eigenlijk aan de manier waarop die dingen aan het zeggen was in de Bijbel. En ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment tegen mijn zus had gezegd van, die Bijbel die komt tot leven, ik wil hem niet meer aanraken, ik vind hem zo eng, hij leeft. En toen zei mijn zus, ja, begrijp je nu wat er aan de hand is? Het is echt het levende woord. En zo heeft hij mij in het begin zich aan laten eigenlijk geopenbaard, door de Bijbel die tot leven kwam. Ja, dat was natuurlijk voor de archeoloog wel heel confronterend. Want ja, dan ga je toch realiseren dat er meer is in die Bijbel dan alleen zoals ik het ooit heb geleerd met exegese en theoretische verhalen en dingen, als het woord opeens echt levend wordt. Was het niet moeilijk ook met het onderwijs wat je van Finkelstein hebt gehad, die gelooft dat de Bijbel in zekere zin een samensweringstheorie is? Of? Het was totaal een andere wereld. En een van de dingen die ik toen op dat moment heb gerealiseerd, was, want op een gegeven moment realiseerde ik dat het Yeshua was, die dus zei, ik ben en volg mij en al die woorden. En toen heb ik hem in juni als mijn leraar, en eerst als leraar aangenomen, zeg maar. Praten we over welk jaar? 2013. Maar op dat moment realiseerde ik mij als archeoloog dat er twee werelden waren. Een geestelijke wereld die we niet zien en een fysieke wereld. En dat er niet al heel veel andere, maar daar kan je dan niet meer omheen. En toen ben ik me gaan realiseren, denken van ja, maar als dat nu zo is, dan was dat 2000 jaar geleden ook zo. En wat is er dan gebeurd 2000 jaar geleden in de geestelijke wereld? En toen ben ik gaan realiseren wat er echt heeft afgespeeld 2000 jaar geleden. Dat op dat moment dat de mens vast zat aan al die contracten van die duisternis, aan al die permissies van al die van die donker, zeg maar. Ja. En wat dat is, dat gaan we na de muziek. Oké. Okay. Mag je dat gaan vertellen? Is goed. Yeshua El Yakar, say, tell me, Ve'atu Fana, Pei'cha, Korim Lecha, Immanuel, Baruch. Thank you. Ja, dat is een lied van Corrie Bell, Yeshua al-Yakar. En we hadden het net over wat er 2000 jaar geleden gebeurde, dat dat heel belangrijk was. Je bent tot ontdekking gekomen, vertelde je, een geestelijke wereld. En als die geestelijke wereld er bestaat, dan moet die dus 2000 jaar geleden ook hebben bestaan. En toen? Precies. En toen vroeg ik me af wat er in de 2000 jaar geleden gebeurd was. En toen realiseerde ik mij dat waarom al die duisternis eigenlijk luisteren naar Yeshua, naar de naam van Jezus. De mens was vast en die zat vast, die was gevallen. Die zat vast aan al die permissies van de duisternis. En toen stuurde God Yeshua en die zei, neem mij maar. Neem mij maar. Dat zei hij tegen de duisternis. En dan moet je beloven dat iedereen die in mij gelooft, die zet je vrij. En de duisternis, die geloofde hem. Omdat hij de zoon van God was. Anders hij hadden heeft ze hem nooit geloofd. De ketenen verbroken, dat is dat eigenlijk dat is, wat het... Dit is het. Ja, dat is het volgende gedeelte. En die zei, en toen is die, neem mij maar. En toen is die gekruisigd. En daarna zijn alle agreements, alle ketenen, alle afspraken, permissies zijn verbroken. Alleen de duisternis had niet verwacht dat hij 3 dagen later weer op zou staan. Daarom zijn ze nog steeds zo boos. Nou heb ik een vraag aan je, want ja. Ik denk heel belangrijk, jij hebt heel duidelijk ervaren in je eigen leven dat je, doordat jullie steeds toestemming werd gevraagd, die dingen gebeurd zijn. Ja. Dat er dus bezetting plaats heeft gevonden, om het maar even op die woorden te zeggen. Kan het ook zo zijn dat mensen ongevraagd toch ermee geconfronteerd worden? Ja, dat is een heel belangrijk punt. Want er zijn heel veel mensen die denken, nou, als ik maar dit en dat doe, dan ben ik beschermd. En daar val ik nooit voor. Want ik laat het toch niet toe. Het probleem is dat iedereen heeft zijn eigen val. En je valt voor dingen. De duisternis komt niet naar jou toe. En die zegt niet van dat je ergens invalt. Nee, de duisternis komt naar jou toe met iets wat jij leuk vindt. Waar je voor valt. En dat is voor iedereen verschillende dingen waarschijnlijk. Hoe zeg je dat in het Engels? They deceive you. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Is dat je wordt... Ja, ik snap wat je doet. Ik zit ook even te denken aan het woord deceive in verwarring brengen. Dat is het niet. Maar nou goed, het gaat even verder. Ja, is goed. Ik kom erachter. Maar in ieder geval is er 2000 jaar geleden... realiseerde ik me dat die contracten zijn verbroken. En iedereen die in hem gelooft, die wordt verbroken. Ik heb toen vanuit het woord op een wonderbaarlijke manier... vond ik dat vers in Colossense 2:10, waar dat staat... Dat heeft Yeshua mij ook een van de dingen die ik toen heb gezien, terwijl ik de Bijbel al die tijd niet gelezen had, jarenlang, komt dat vers naar boven. Dat was in ieder geval op een wonderbaarlijke manier. Nadat wij realiseerden dat Yeshua er was en ons aan het helpen was, hebben wij heel veel mooie dromen gekregen. Soms waren ze ook moeilijk. Soms zagen we ook bijvoorbeeld dat we werden aangevallen door van alles. En dat er dan een soort wit licht om ons heen was. Die ons beschermde. En een maand later, toen had ik al gezien vanuit het woord, kreeg ik van dat ik zijn getuige was, dat ik dingen had gezien die andere mensen niet hadden gezien. En dat ik dat moest gaan vertellen. En dat was eigenlijk voor mij de grootste angst die er was, om het naar buiten te brengen. Dat vond ik echt verschrikkelijk. En toen zijn we naar Amerika gegaan, naar mijn familie. En toen heb ik mij in Amerika laten dopen en volledig laten kiezen voor Yeshua. Want ik wist echt dat hij bestond, fysiek, geestelijk. Dat was hartstikke mooi, op een berg bij de Grand Canyon. En toen kwamen we thuis En toen was er binnen 1 week was er een e-mail van de EO in mijn mailbox. En daar stond, zou je willen getuigen? Wil je wat vertellen over je geloof? Want hoe kwam dat dan dat ze dat wisten? Dat wisten ze niet. Ze wisten nergens wat van. Ze hadden gewoon mijn website gevonden. En ze vonden het misschien wel een leuk verhaal van een archeoloog. Wat denkt hij over geloof? Ze wisten nergens wat van. En binnen een week na mijn, dopen. Stonden ze bij mij voor de deur. Wil jij over je geloof praten voor heel Nederland op nationale tv om 9 uur 's ochtends op zondag? En toen, ik heb het gezien trouwens. Je hebt het gezien? Ik heb het gezien. Bij Ui van der Veer. Nou, dat eerste, het was een van de moeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan, want ik had nog nooit gepraat. Met je hoed op, weet ik nog goed. Ja, ik had nog nooit gepraat over geloof, over God in het openbaar zelfs. En wij waren net uit alles. Ik durfde ook heel veel dingen niet te vertellen en vond dat echt heel erg moeilijk op dat moment. Volgens mij heb je alles wat je nu vertelt, heb je toen niet verteld. Zo, nee, over wat je meegemaakt. Ik was daar helemaal niet aan toe. We zijn toen maanden wel bezig geweest met die voorbereiding en ze wisten het wel allemaal, maar we hebben het gewoon geprobeerd op een op een goede manier te brengen. Maar het was voor mij ontzettend moeilijk toen. En ze waren fantastisch. Ze hebben me heel erg geholpen om daarheen. Want ik wist dat ik het moest doen. Goh, het was echt een opdracht om dat op de tv te vertellen. En uiteindelijk is het uitgezonden op 5 januari 2014. En dat was exact 1 jaar nadat wij haar de deur uit hadden gestuurd. Dat is wel heel apart, ja. En ja, dat was echt op een wonderbaar. Het was echt Yeshua, was overwinnaar. En dat was heel duidelijk wat God liet zien. Maar ik ben toch even benieuwd nog over jullie huis. Ja. Want daar is natuurlijk heel veel gebeurd. Maar wanneer heb je echt een moment gehad dat je wist, ons huis is nu vrij en behoort tot het Koninkrijk van God? Nou, dat was al een paar maanden later daarna. We hebben heel veel gebeden gehad vanuit Amerika. En het was heel bijzonder, want ik zei toen tegen mijn zus van, ja, maar we willen heel graag christenen hebben die in ons huis komen bidden. En maar die zijn er niet in Nederland. Niemand gelooft ons. Niemand gelooft dit verhaal. Dit vinden ze in Nederland het meest absurde wat er is. En er zijn geen christenen, zelfs de christenen die hier zijn, die geloven niet in dit soort dingen. Laat dat een les zijn voor christenen. Want ben je daar nog steeds van overtuigd dat dat nee, zo is? Nee, helemaal niet. Want uiteindelijk bleek dus met mijn hele buurt vol zit met christenen die wel echt degelijk heel veel hiervan af weten. Maar ik wist het niet op dat moment dat wij in de problemen zaten. En mijn zus die zei van, nou maak je geen zorgen. Ik heb een vriend van mij, een vriendin van mij, die zit in Australië bij Hillsong. En daar zit een jongen van de Indonesische kerk in Nederland. En zijn ouders, nou die hebben ervaring met deze cultische wereld. Die kunnen voor jou komen bidden. Via Hillsong Australië is het teruggegaan naar Nederland. En toen zijn die mensen, dat is een voorgangers van de Indonesische kerk hier in Nederland, die zijn toen ook bij ons thuis geweest, hebben overal voor ons gebeden in ons huis. We hebben daarna ook weer met andere mensen gehad. We hebben 1 jaar lang bezig geweest met alle spullen uit het huis te halen. Het was echt het soort het decem eruit halen. Zo voelde het. Net als, weet je wat, het voelde een beetje uit de tijd van koning Josia, waarin wij letterlijk moesten opruimen. Alles eruit. Net als wat de Israëlieten hadden gedaan. Alles, de asherim en de cultie, dat moesten allemaal weg. Alles met. Dus ja, het was eigenlijk daarna. Dus, ik heb dan toch nog een persoonlijke vraag misschien wel. Want we hebben het nu over materie. Over de fysieke wereld. Mm. Over alles wat je hebt meegemaakt in je huis. Mm-hmm. De objecten. Mm-hmm. Hoe zat het met jullie lichamen? Met jullie levens? Heb je daar ook bevrijding voor nodig gehad? Ja, we hebben zelf ook bevrijding gehad vanuit die kant. Ja, we hebben heel veel gebeden gehad. Ik ben aangesloten bij een kerk. En we hebben vanuit allerlei kanten hebben wij daarna bevrijding. En we moesten ook al die permissies wegbidden voor onszelf. Hè? We hebben samen ook nog met Richard Vos hebben we heel lang. De nieuwe directeur van de NEM. Die nu, dat wisten we toen niet, maar geweldig. Nee. Die heeft ook heel veel met ons gebeden. En ook mensen vanuit in mijn buurt. Die heel veel voor ons gebeden hebben. Als je nu terugkijkt, hè, op dat alles. En je hebt zoveel enge dingen meegemaakt. Je bent zo bang geweest. En als je dan nu terugdenkt en je hebt de naam Yeshua in je mond, wat zou je dan zeggen? Wat zou je dan aan luisteraars willen zeggen? Nou, Yeshua's naam is overwinnaar van alles. Zijn naam is boven alles. En dat is juist in die geestelijke wereld zijn namen heel belangrijk. Want ze hebben geen lichamen. En dus daarom zijn namen nog belangrijker, want daar erkennen ze elkaar aan. En Yeshua's naam is de naam boven alles van iedereen in die wereld. En hij is mijn beste vriend. Hij is mijn closest. Hij is degene. Hij heeft ons letterlijk gered uit die duisternis en overgezet naar zijn koninkrijk. Dat staat dus in de Bijbel, maar voor ons was dat een letterlijk iets. We hebben daarna heel veel dromen gehad die goed waren juist. Half jaar later. Ik wil nog even terugkomen hierop en dan mag je zo vertellen over die droom. Stel, er zit iemand te luisteren naar deze uitzending. Ja. Iemand die eigenlijk niet met iemand anders erover durft te praten, maar ook allerlei enge dingen meemaakt. Ja. En weet, dit is niet normaal, dit is geestelijk. Wat zou jij zo'n persoon willen adviseren? Wat is het meest belangrijke? Wat moet zo iemand doen? Want soms zijn mensen die zwijgen, die schamen zich. Wat zou jij adviseren? Je hebt nou heel veel ervaring gehad. Ja. Ik zou allereerste zou ik contact opnemen met mensen van in de kerk, die kerken die hier bekend mee zijn. En er zijn er heel veel in Nederland die toch wel die echt van bevrijdingspastoraat weten. Het is niet alleen, de kerk is niet alleen een religieus orgaan, zeg maar. Maar er zijn heel veel verschillende groepen die dat wel kunnen. En als mensen het niet weten, dan mogen ze een mailtje naar ons sturen. En dan kunnen absoluut. Wij kijken of we iemand kunnen vinden. Ja, als je het niet weet, neem even contact hier. Want er zijn er heel veel mensen in de buurt die het zeker wel dat weten. Dat weet ik nu, maar toen wist dat niet. En wat zou je zeggen op het moment dat mensen in nood zijn? Wat zouden ze moeten zeggen? Nummer één, het meest belangrijke is dat ze Yeshua aan gaan roepen. Want als ze zijn naam roepen, dan komt hij vanzelf op een gegeven moment in die gedeelte. Dan, soms duurt het even, dan heb je niet het gevoel van, maar hij komt vanzelf. Het is een kwestie van zijn naam roepen en daarna gaan de dingen veranderen. Nou, het is wel heel bijzonder. Ik heb het zelf ook meegemaakt en daarom vraag ik het ook, omdat het belangrijk is. Toen ik ook die duisternis thuis had, dat ik ook zei, in de naam van Jezus verdwijn. Ja. En dat gebeurde toen ook. Maar toen, je gaat het soms leren pas later hoe belangrijk het is dat je de dingen uitspreekt. Het is niet voor niks. Dat je niet alleen denkt, maar dat je het zegt. Precies, je moet het zeggen. Mijn man heeft een keer meegemaakt, eigenlijk, en dit was lang daarvoor, toen hij nog in Wageningen woonde, dat hij werd aangevallen door iets kwaads wat hem aanviel 's nachts. En hij begreep toen niet wat het was, maar hij kon niks doen en is helemaal verlamd. En op dat moment, het enige wat hij kon doen is de naam van Yeshua roepen. Jezus, hij zei toen Jezus, ga weg in de naam van Jezus. Terwijl omdat hij dat had gehoord in Urk. Ja. En het werkte. En daardoor is het losgelaten. En het is niet voor niks dat die duisternis luistert naar Yeshua. En dat is de key. Ze moeten luisteren, ze moeten buigen. En dat maakt alles anders in de geestelijke wereld. Dat maakt alles anders in onze wereld. Hij heeft overwinning behaald aan het kruis. Want het is niet via Mohammed dat ze luisteren niet naar de naam van Mohammed. Ze luisteren die demonen, die lachen naar Mohammed. En die lachen naar Boeddha. En die lachen naar al die... Dat is allemaal... Daar hebben ze niks mee. Er is maar één die ze naar luisteren. Geweldige getuigenis. We gaan nu nog even naar de... Want daarna gebeurde natuurlijk weer wat. Toen kreeg je... Want dromen is wel een onderdeel geworden van jullie leven eigenlijk. Ja, we hebben een soort poort die open heb gezet. Waarin we heel veel dromen hebben gehad. Helaas eerst die andere, maar daarna heel veel goeie. David Wagner die heeft op een gegeven moment over ons geprofiteerd. En die zei ook van... Wij hebben de andere kant meegemaakt. We crossed the line. That's what happened. And we weren't supposed to. We hoorden daar niet te zijn. Maar daarna, we hebben ook gezien dat Yeshua die geeft les in de nacht. En dat staat dus ook 80, of ik geloof dat 70% van de Bijbel heeft te maken met dromen. Dat zie je dus heel vaak. Staat een heel boek, staat er geschreven, en dan staat er aan het begin of het einde staat, en hij werd wakker. Of hij ging slapen. En dat viel mij op een gegeven moment. Ik dacht, ja, zo werkt het. Ga er eens opletten. Het is mij niet opgevallen. Heel veel dingen in de Bijbel komen vanuit dromen. En dan, God kan jou ook dan op die manier bereiken. En als je in ieder geval in zijn koninkrijk staat. Ja, ja, ja. Dat is het. Want als je in het andere koninkrijk staat, ja, dan is het anders. En we hebben op een gegeven moment, Pesach 2014, vlak daarvoor heb ik een droom gehad. Dat was één. En toen werd ik wakker en toen voelde ik ook echt zijn aanwezigheid aan het einde van mijn bed, dat hij daar stond. En ik zag hem, maar niet zijn gezicht. En toen zei hij van, spreek, ga het vertellen. En toen zei ik, ja, maar Heer, wie ben ik? Ik ben nog maar een half jaar christen. Wie ben ik om te gaan praten? En toen zei hij, spreek en vertel ze over het Koninkrijk van God wat je gezien hebt. Dingen die je gezien hebt. En toen zei hij, kijk in Jeremia 1. Dat had ik nog nooit gelezen hoor. En ik werd wakker en het eerste wat je doet is kijken in Jeremia 1. En wat stond daar? Spreek. En Jeremia zegt tegen God, ja, maar wie ben ik? Ik ben nog maar een kind. Ja. Wie ben ik? En God zegt nog eens, spreek en ga tegen Mia. En ik zal je de woorden geven. En dat is precies ook wat hij voor mij gedaan heeft. Dus dat was echt een wonderbaarlijke dingen. En mijn man heeft hem ook al echt heel veel dromen over hem gehad. En we kennen ook andere mensen die ook dromen over hem gehad hebben. Heel mooi. Vrienden van ons, Joods en Joodse mensen, ex-moslims die dromen hebben gehad over Yeshua. En zo wordt het is allemaal hartstikke mooi. En jullie hadden een droom over de Pesach 2014. Ja. Vertel eens over die droom en wat er gebeurd is. Dat was echt op een wonderbaarlijke manier. Het was 5 maanden voor Pesach. En toen werd ik wakker. En ik herkende dromen, dus wat van jezelf is. De meeste dromen zijn van jezelf. Maar er zijn bepaalde soorten dromen die van God zijn, die anders zijn. Dat is een soort invasie in je dromen, noem ik het. Ik noem het soort alsof er iemand anders het kanaal op iets anders zet. En opeens droom je iets anders, wat je heel, heel, heel anders is. En daarin, in die droom kwam een vriendin naar me toe. Je moet nu Pesach gaan vieren. Anders zit iedereen zijn agenda vol. En toen dacht ik, ja, nu al. Het is 5 maanden van tevoren. Ja. En toen werd ik wakker. En toen dacht ik, ik voelde dat dit echt een droom van God was. Maar ik zeg, ja, maar Heer, kan nu toch niet nu al Pesach gaan organiseren? 5 maanden van tevoren. Maar God, die zei, nee, doe het. En ik zeg, ja, maar hoe wilt u dat doen? Met hoeveel mensen dan? Het voelde ik gelijk 400. 400? Dat kan niet in mijn huis. Zo reageerde ik. Ik zeg, nou Heer, als dit van u is, dan moeten we echt bevestigen, want het is wel een heel groot iets. Dat kan ik niet. Dat is echt iets wat ik een bevestiging voor nodig heb. En toen belde mijn moeder een paar uur later uit Amerika. Die zegt, nou, ik weet niet wat je... Ik zeg, ik weet niet wat me overkomt, maar ik begrijp opeens wat jij bedoelt met dromen. Het is zo raar, vanochtend werd ik wakker met een droom, voor de eerste keer in mijn leven als christen. Ze zegt, ik moest naar Nederland en daar in Nederland was een heel groot diner met allemaal mensen aan tafel. En zij had dezelfde droom gehad, in Amerika, in dezelfde nacht. En over Pesach 2015. En later, toen zijn we gaan kijken, toen zagen we 2015, oh, toch wel bijzonder, die Pesach van vorig jaar. Dat was natuurlijk toen de bloedmaan. En het viel me samen met Goede Vrijdag. Alles was hetzelfde. En toen dacht ik, wauw, misschien is het toch wel iets heel bijzonders, ik weet het niet. Toen zijn we het gaan organiseren, samen met een vriendin. En we zijn 5 maanden onderweg geweest om die Pesach te organiseren. En het was echt een groot wonder. We dachten dat we alles eerst heel goed georganiseerd hadden en klaar. En anderhalf maand van tevoren viel alles uiteen. Hadden we helemaal niks meer. We hebben zulke wonderen meegemaakt. En we hebben echt het Koninkrijk van God. Op het einde kwam alles samen. En God stuurde alsmaar mensen naar ons toe. En het is een heel boekje met ook weer dromen. En dat God werkt via mensen en hoe die gestuurd werd. En uiteindelijk op 3 april 2015 hebben wij samen met 400 mensen vanuit allerlei verschillende kerken in Nederland hebben wij Pesach gevierd ter ere voor Yeshua van de Messias van Israël. En, was dat ook niet een onderdeel van die droom, dat het uit allerlei kerken zou zijn? Ja, dat kwam eigenlijk de... Was ook een profetisch beeld of niet? Ja, het was daarna. En de droom, dat was de eerste droom. De tweede droom had te maken met eenheid, vrijheid, hoop voor de kerk in Nederland. De feit dat er zoveel verschillende groepen waren en de oproep voor eenheid, juist in deze zware tijd die er aankomt binnen in de kerk, om bij elkaar te zijn en echt voor Yeshua te staan en ook te realiseren, bij hem aan tafel te komen in zijn koninkrijk, zeg maar, om dat te voelen. En heel mooi iets voor Israël. Het was natuurlijk het hele bijzondere is, wij kregen in de ochtend van Pesach, toen we nog helemaal gestrest waren om te organiseren, kreeg Ellie een telefoontje van zijn broer uit Israël. En die zegt, ik heb gedroomd vanochtend. Je zal het niet geloven. Ik zeg, ja, Jennifer is iets aan het organiseren. Jennifer die deed iets heel goeds voor Israël en ik weet niet wat. Hij had nog nooit van gehoord. Hij wist niet waar we mee bezig waren. En dus dat was ook weer een van de prachtige dingen. Uiteindelijk, ja, het was echt een oproep voor de kerk om samen één te zijn en ook voor de God van Israël te staan. En voor Yeshua. En ja, het was een wonder. En in de nacht van Pesach, die nacht... Of nou, ten eerste, uiteindelijk zaten wij aan tafel, ja, vooraan. Samen met een goede vriend van ons, die ook Joods is en Yeshua heeft aangenomen. Yeshai, ja. Die hier ook op de radio geweest is. En mag ook best gezegd worden nu even, ja, de luisteraars, die heel ernstig ziek is, ja, menselijke wijze ook opgegeven is. Ja, ja. Dus uw gebed ervoor, we bidden dat er een wonder mag plaatsvinden. Ja, ja, zeker. Hij zat vooraan, ja. Hij zat vooraan vorig jaar met Pesach. Het was echt een wonder, we hebben hem de dag voor Pesach leren kennen. En hij zat naast twee mensen uit Iran. En die mensen uit Iran, die kwamen drie weken voor Pesach, waren ze bij ons gekomen. Zat ze naast mij in de kerk opeens. Toen vroeg ik, hoe ken jij Yeshua? Toen zei ze, ik heb een droom gehad. En hij zei, volg mij. En zij heeft hem op dezelfde manier leren kennen als ik. Maar zij was moslim 6 jaar geleden in Iran. En moest toen Iran ontvluchten, is naar Irak gegaan en is... nu een jaar geleden, zo in Nederland terechtgekomen. En ze zaten met ons aan tafel. Dat was trouwens dezelfde avond dat dit verdrag getekend is tussen Amerika en Iran, hè? Op die avond was dat was op Pesach getekend. Okay, dat weet ik niet meer. Maar... Ja, dat weet ik, maar we hebben daarop gelet toen. En wij zaten toen aan tafel in alle vrede met Yeshua. Om zijn vrede te eren. Het was gewoon wonderbaarlijk. Het was zo mooi. We komen redelijk nu aan het einde van het programma. Mijn vraag aan jou is, hoe zie jij de toekomst van de kerk, van de gemeente? Is dat iets waar je mee bezig bent, omdat je ook spreekt in je droom over de eenheid? Ja. Jullie zijn een website begonnen, een stichting is de plan ook, hè? Plant Hoop. Ja. Ja, dat is ook aan de hand van de droom die we gehad hebben, inderdaad, waarin mijn man zit in de planten. En toen kwam er opeens een hand naar beneden en kwam er een plantje of stond erop. En toen zei ik, go plant hope in the hearts of men. Ja. En want het zal met jullie visie te maken hebben. Wij zijn deel van er... we roepen de kerk op voor eenheid en terug te gaan echt naar de roots, naar Yeshua. Samen één te zijn en te ook terug te gaan ook met de liefde voor het Joodse volk. En het Joodse volk die leert ook steeds meer kennen, Yeshua leren kennen. En dat je samen een brug vormt in zijn lichaam, in zijn... Wat is jullie roeping daarin, specifiek? Wij voelen, we hebben tot het afgelopen jaar, hebben wij vooral het Joodse gedeelte, de hele, alle Bijbelse feesten, hebben wij heel groot gevierd. En wij hebben binnen in die Bijbelse feesten de kerk weer terug laten zien wat het betekent. En wij zijn begonnen met Pesach, we hebben Shavuot met 50 man gevierd, we hebben Bazuinenfeest met 250 mensen gevierd, als nooit van nog nooit zo groot, zo mooi. Dat hebben wij gehost, zeg maar, gewoon om mensen bij elkaar te brengen, om de kerk en de Joden bij elkaar te brengen als één. En ook weer te laten zien, de Bijbelse feest, hoe ze deel zijn van hem. Want hij is het woord. Hij is letterlijk het woord zelf. Dat heeft hij me laten zien. En die feesten horen bij hem. Ja. Dat is ook... wij vieren veel Shabbat nu. En dan nodigen we meestal zo'n 12 mensen uit. En dan vieren we dat met allemaal christenen vanuit verschillende kerken naast elkaar. Alle leeftijden door elkaar. En dat is ontzettend mooi. En dan vieren we samen de Messias van Israël. En de Messiaanse beweging, hoe zien jullie dat? Voelen jullie daar deel uit van maken? Of hoe zie je dat, de Messiaanse beweging in relatie met de kerk? Hoe zie je de rol van de kerk? Ik geloof zelf in dat er heel veel verschillende soorten steden zijn in Gods Koninkrijk. En die hebben allemaal verschillende kanten, zeg maar. En die hebben, de een die heeft iets meer van dat en de ander heeft dat. Wij zijn heel erg van de teruggaan naar het woord. En de basis van het Jodendom, heel veel dingen zijn goed. Maar terug, er zijn ook, de Jodendom is ook zijn eigen kant op gegaan 2000 jaar. Dus wij gaan niet de hele rabbijnse kant op. Nee. Maar de... wat mijn God ook heeft heel erg laten zien is... Hij kwam niet alleen in woord. Het is niet, hij stijgt ook letterlijk, ik weet niet precies meer wanneer, maar hij is niet alleen gekomen in woord, maar ook in power en in demonstration of the power of God. Ook in kracht van de Heilige Geest. Dus ik bid gewoon dat die kanten bij elkaar komen. Dat het niet alleen een discussie is over wel eens niet eens in de Bijbel. Het gaat over... Geen theoretische discussies. Exegese. Dit is iets heel belangrijk. Exegese heeft mij... Ik heb 20 jaar ongeveer als archeoloog exegese gedaan van de Bijbel. En er helemaal uit elkaar gehaald. Het heeft mij niet dichter bij God gebracht. Heeft mij niet. Het is goed om dingen te weten, maar het is nog veel belangrijker om via de Heilige Geest dicht bij God te zijn. Amen. En de kracht van God gezien te hebben. Ja, en de kracht van de Heilige Geest is echt iets heel belangrijks. En dat hoort deel te zijn van alles. En dan gaat het woord pas leven. Ja. Want zonder de Heilige Geest gaat het woord niet leven. Dus dat is... Nou, Jennifer, we zijn aan het einde gekomen van het programma. Tegenover mij een vrouw die veranderd is door Yeshua. Absoluut. En leeft voor Yeshua. Leeft, 100%. En ik vind het heel bijzonder hoe je dit allemaal verteld hebt. Ik hoop ook echt dat het een getuigenis mag zijn en mag klinken. Verder dan hier zo zaapjes in de studio. En luisteraars, als u vragen heeft of opmerkingen, stuurt ze maar naar reactie@radioisrael. Ook als u wat persoonlijk wil vragen, dan stuur ik uw mail wel door. En dan zal Jennifer op uw vragen reageren. Je kan ook nog veel van mijn verhalen lezen op jennifergueta.com. Okay. Die heb ik sommige... Niet alles staat daar nog op, hoor. Maar het is allemaal nog... Met twee T's. Zo schrijf je het. Ja. JennifergueTTA. Ja. .com. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. En houd het gedaan. Contact. Ja, is goed. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang.